Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Francji w Polsce, przed pałacem przy krakowskim przedmieściu w Warszawie jest nasz reporter. Polacy ewakuowani z Chin nie mają żadnych dolegliwości, zapewniają lekarze z Wrocławia. Dwie osoby zatrzymano w związku ze śmiercią żubra w listopadzie na Pomorzu. Prezydent Francji w Polsce, dla Emmanuela Macrona to pierwsza wizyta w Warszawie. Jego poprzednik François Hollande był nad Wisłą 7 lat temu. Dla obu stron będzie to próba poprawy chłodnych relacji. Emmanuel Macron spotka się najpierw z prezydentem Andrzejem Dudą. Przed pałacem przy krakowskim przedmieściu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, o czym politycy będą rozmawiać? Te najważniejsze tematy rozmów zarówno tutaj u prezydenta Andrzeja Dudy, jak i potem u premiera Mateusza Morawieckiego to przede wszystkim kwestie związane z Unią Europejską, czyli przyszłość Unii po Brexicie, a to wiemy temat po pierwsze gorący, po drugie trudny, choćby ze względów na budżet Unii Europejskiej. Także politycy będą rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa, o kwestiach NATO, no i o kwestiach, które różnią oba kraje dość mocno, między innymi o relacjach z Rosją. My tutaj jesteśmy bardziej zdecydowani, by utrzymać i sankcje, i presję na Rosję, dopóki Rosja nie powróci do przestrzegania prawa międzynarodowego. Mam na myśli przede wszystkim sytuację na Ukrainie. Wiemy, prezydent Macron jest bardziej może otwarty i skłonny do tych rozmów. To tak przed wizytą zapowiadał ją jeszcze szef polskiej dyplomacji, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Te kwestie sporne to także podejście do zmian klimatycznych. Francja, przypomnę, forsuje koncepcję, dzięki którym Europa do 2050 roku miałaby całkowicie zrezygnować z węgla, a polski premier Mateusz Morawiecki na jednym z ostatnich unijnych szczytów mówił, że Polska przystąpi do tegoż pomysłu, ale dopiero w swoim czasie, jeszcze nie teraz. Dodajmy tylko, że do tej wizyty dochodzi do skutku między innymi dlatego, że obie strony chcą poprawy tych, tak jak mówiłeś, relacji. Zresztą doradcy francuskiego prezydenta kilkakrotnie w ostatnim czasie mówili dziennikarzom o tym, że jest potrzeba resetu w relacjach z Polską. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Dodajmy także, że niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że jednym z celów wizyty ma być ożywienie Trójkąta Weimarskiego, stworzonego w 1991 roku Forum Współpracy Warszawy, Berlina i Paryża. Prezydent Francji chce w tym roku zaprosić na szczyt prezydenta Andrzeja Dudę i kanclerz Angelę Merkel. Polacy ewakuowani z Wuhan nie mają żadnych dolegliwości. Zostali przebadani w wojskowym szpitalu we Wrocławiu, gdzie spędzili noc. Najnowsze informacje przekazał pułkownik Artur Lipczyński, lekarz z oddziału zakaźnego. Wszystkie osoby zostały przebadane w ramach wizyty lekarskiej. Nie stwierdzono u naszych osób przebywających w szpitalu żadnej gorączki, żadnego kaszlu, żadnej biegunki, żadnych dolegliwości. Wszystkie osoby były przebadane osłuchowo. Nie stwierdzono żadnych zmian patologicznych. 30 osób jest na obserwacji, pobrano od nich próbki do badań pod kątem koronawirusa. Wyniki są oczekiwane w ciągu 48 godzin. Wszystkie połączenia kolejowe i przejścia graniczne z Chinami zamknęła Rosja. Odnotowano tu 2 przypadki zakażenia. Już w ubiegłym tygodniu rosyjski rząd ograniczył ruch między Rosją i Chinami. Początkowo pozwolono na przekraczanie granicy lądowej samochodami obywatelom obu państw, którzy w związku z trudną sytuacją zdecydowali się wrócić do domów. Pozostawiono także jedno połączenie kolejowe Moskwa-Pekin. Dziś, jak informuje Echo Moskwy, zawieszono wszystkie połączenia kolejowe, a przejścia dla samochodów mogą przekraczać tylko auta zgłoszone w ramach akcji ewakuacyjnej. W przewiezieniu do kraju Rosjan, którzy czasowo przebywają w Chinach, bierze udział rosyjska armia. Resort oddał do dyspozycji sztabu antykryzysowego samoloty i autobusy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwie osoby zatrzymano w związku ze śmiercią żubra w okolicy Dąbrówna w województwie pomorskim, poinformowała prokuratura. Martwego żubra znaleziono w listopadzie. Policjanci stwierdzili w jego ciele rany postrzałowe. Śledztwo dotyczyło uśmiercenia zwierzęcia pod ochroną. W tym czasie jedno z pobliskich kół łowieckich urządziło zbiorowe polowanie, ale odbywały się też indywidualne. Rzecznik prasowy Związku Łowieckiego w Słupsku zaznaczył, że żubra mogli także zabić łusownicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy Polski wygląda słońce, tam rozpogodzenia, w innych regionach pochmurno, ale będzie się też przejaśniać. Miejscami, głównie na zachodzie i południu, deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W Lublinie, Gdańsku i Łodzi 5 stopni, w Krakowie 7, w Opolu 8, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu.

Sorry Boys, nasza piosenka dnia, utwór nosi tytuł Warszawa czeka. No a za chwilę w studiu gość. Zaledwie musi cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich okręt lekkim ruchem. Kołysa się jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, pod różne rozśmiało się grono. O może pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi na dnie, gdy niebo się chmurzy, a na ciszy lubi miły ja ramiony. W twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi pośród złych losów i namiętnej burzy. A gdy serce spokojne zatapia w szponie. Krzysztof Dampiórkowski jest naszym gościem. Witaj, Krzysiu. Dzień dobry. Kiedy dowiedziałem się, że nagrywasz nową płytę, ucieszyłem się, ale zaraz potem, kiedy dowiedziałem się, że to będzie płyta na Dampiórkowski-Mickiewicz, pomyślałem, o, będzie ciężko. Wiele osób tak reaguje na Mickiewicza, znaczy, zupełnie ja niepotrzebnie. Ja uwielbiam Mickiewicza, w ogóle lubię poezję, i, ale wiesz co, ta płyta brzmi tak, jakbyś zadzwonił do, albo napisał maila do pana Adama. Panie Adamie, proszę napisać dla mnie kilka tekstów. To one brzmią tak trochę nie jak Mickiewicz, co nie jest zarzutem, tylko właściwie to jest fajne, że udało ci się stworzyć coś, no chyba takiego zupełnie innego, bez napuszenia, bez takiego nadęcia. Bardzo pięknie, bardzo ładnie to wymyśliłeś, dobrze się tego słucha. To bardzo mi miło, że tak jest, bo właśnie taki był też mój zamysł, żeby tę poezję Mickiewicza wielką, bo jest to, sonety krymskie, to jest emanacja bez wątpienia geniuszu tego autora, żeby po prostu uczynić ją taką bardziej bliską i ją nieco uspółcześnić. No właśnie taką współczesną, to jest to słowo, którego mi brakowało. A na dodatek powiedziałeś mi tu przed chwilą, że ty usiadłeś do fortepianu, nagrałeś to i bez żadnych powtórek to się stało płytą. Tak, to jest takie nagranie na setkę. Po prostu miałem 4 godziny studia. Zresztą w studia Polskiego Radia i miałem do dyspozycji świetny fortepian i pomyślałem sobie, że spróbuję zagrać te moje sonety i zobaczymy, czy mi wyjdzie. No i okazało się, że po pierwszym zagraniu było to już tak właściwie na tyle spójne, że potem zaprosiłem muzyków, którzy grali pozostałe instrumenty i tak powstała ta płyta. No właśnie, powiedz, kto pracował. Tutaj w tym pierwszym nagraniu akurat nie było słychać tego całego składu, bo on występuje w różnych utworach w zależności od partii i od nastroju, ale właśnie są tutaj wspaniali muzycy reprezentujący taki nurt muzyki klasycznej, właśnie Artur Kasperek na fagocie, Mateusz Pieniewicz na skrzypcach, Michał Żak na flecie i klarnecie, Tomasz Rzymła na klarnecie basowym i muzycy, którzy współpracują ze mną w kwartecie już chyba od 10 lat, czyli Kacper Stolarczyk, Maciej Magnuski i Daniel Kapustka. Mm-hmm. A powiedz, będziesz grał koncerty z tą płytą? Będę grał koncerty i w tym roku muszę powiedzieć, że tych koncertów będzie bardzo dużo. na co się bardzo cieszę. No i zapraszam wszystkich. Będziemy grać te sonety, ale nie tylko te sonety, bo to jest taka krótka płyta, to jest taka, bardziej bym powiedział, impresja niż, niż taki typowy long play, ale na pewno będzie też kilka koncertów w ciągu roku poświęconych wyłącznie tej płycie. Mickiewicz, niezwykły poeta, powiedziałeś, że nie tylko ja tak zareagowałem, bo myślę, że czasami podchodzimy do takich wielkich rzeczy z takim trochę strachem, z taką, jak to wyjdzie, czy to się nam uda, jak to było, jak wybierałeś te utwory? Znaczy, to w ogóle taka ciekawa sprawa się zdarzyła, ponieważ zostałem kiedyś zaproszony przez mojego kuzyna Jacka Napiórkowskiego, który jest świetnym poetą, na taki odczyt do Muzeum Literatury tutaj w Warszawie. I jeszcze była druga poetka zaproszona, Krystyna Dąbrowska. I zamysł tego spotkania był taki, że najpierw każdy czytał z tych poetów, czytał wiersz Mickiewicza, a potem czytali swoje własne wiersze. I jakież było moje zdumienie, kiedy nie wiedząc o tym, obydwoje tych poetów wybrało właśnie Ciszę morską. I najpierw przeczytała Krystyna, potem Jacek. No i to mnie jakoś tak zainspirowało. A wkrótce później udałem się w podróż, która z moją córką, która zresztą namalowała mi okładkę do tej płyty. Podróżowaliśmy po Europie, byliśmy w różnych ciekawych miejscach, między innymi trafiliśmy do Budapesztu, gdzie odwiedziliśmy muzeum, gdzie był fortepian Beethovena, piękny, na który po prostu gapiłem się chyba przez kilka godzin, po prostu nie mogłem od niego oderwać oczu. I po powrocie do domu jakoś tak właśnie usiadłem do fortepianu i nagle się okazało, że to jakoś tak te sonety i ten Beethoven połączyły się w jedno. Przeniosłem się chyba w czasie do pierwszej połowy XIX wieku. Jadwiga pięknie namalowała ten obraz. Pogratuluję jej. To taka rodzinna sprawa się zrobiła w takim układzie. Tak, jestem też bardzo tutaj właśnie content, że moja córka tutaj pięknie się właśnie wkomponowała w ten album. Sonety krymskie, Napiórkowski, Mickiewicz. Krzysztof skomponował muzykę z teksty wiersza Adama Mickiewicza. Dziękuję ci bardzo. Ja wybrałem Burzę, ale wiem, że ty też lubisz ten utwór. Lubię Burzę, tak. Kiedyś byłem na Morzu Bałtyckim w czasie sztormu. Było chyba 9 albo 10 w skali Beauforta i... A nie było to miłe przeżycie, muszę powiedzieć. Też kiedyś byłem i też nie było to miłe przeżycie. Wtedy człowiek sobie przypomina wszystkie modlitwy, jakie znał. No ale w utworze wszystko jest okej. Burza, Krzysztof Napiórkowski. Dziękuję ci bardzo. Wszystko dziękuję. Dobre. Głosy trwożnej gromady, pomp z głowie szczęki. Ostatnie liny majtką wyrwały się z ręki. Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei. Wicher z triumfem zawył, a na mokre góry wznoszące się piętrami z morskiego odmętu wstąpił geniusz śmierci przed do okrętu. Jak żołnierz szturmujący w połamane mury, ci leżą na wpół martwi, w załamaną dłonie. Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada. Mogą się przed śmierć, aby śmierć odegnać. Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie i pomyślił szczęśliwy, kto siły postrada. Albo modlić się umie, lub ma się z kim żegnać. Thank you.

Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 29 minut południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Idzie luty, podkuj buty. Ja pamiętam takie zimy. A w ostatnią sobotę było kilkanaście stopni na plusie i dużo, dużo słońca. Ale ludziska jakoś niespecjalnie spacerowali. No to gdzie się podzieli, skoro w galeriach jakoś pustawo? No znalazłam ich między innymi na basenie. Ja też tam poszłam z konieczności, żeby zminimalizować skutki chodzenia bez czapki. Głównie zaliczyłam saunę, bo sauna daje 7-dniową ochronę przed przeziębieniem i grypą. Tam też spotkałam trójkowiczkę, która ucałowała mnie za czystek. Wiele lat temu o tym mówiłam, bo przywrócił jej zdrowie. Krzepiące, prawda? Zresztą na ten przeziębiony czas herbata z czystka przyda się każdemu. No dobra, głos mi się poprawił, bo mówiłam głębokim barytonem, ale prawda jest taka, że jak zimno nie wymrozi bakterii, nie spowolni ruchu wirusów, nie wyjdziemy na tym dobrze. Trzeba się pilnować. Pewnie każdy ma swoje sposoby, lekarstwa, które działają, ale wciąż namawiam do łóżka, choć na kilka dni i sok z cebuli, malinowy, oklepywanie pleców spirytusem, okład z rycyny na gardło albo na zatoki, płukanie szałwią, pożywne zupy i dużo ciepłej wody z imbirem i cytryną. Proste metody naszych babć. O dziwo, one w naszych czasach działają i każdy rozsądny lekarz od tego zaczyna. No, chyba że ktoś w ciągu 2 dni chce być na chodzie, to nie pomoże. Z drugiej strony, jak zbyt często sięgamy po mocne lekarstwa przeciwzapalne i antybiotyki, to co będzie, kiedy naprawdę pojawi się jakiś zjadliwy okaz? Czym możemy sobie jeszcze pomóc na co dzień, żeby wzmocnić siebie? Na przykład sięgnąć po szungit. To najstarsza odmiana węgla na planecie. Szungit ma wyjątkową strukturę, przypominającą kształt piłki, nazwaną fullerenem. Im większa zawartość węgla w szungicie, w szlachetnej odmianie do 99%, tym więcej fullerenów i tym dłużej woda przepuszczona przez takie kawałki szungitowe działa na wszystkie biologiczne struktury człowieka. Przynosi zdrowie. Najpierw naukowcy stworzyli sztuczne fullereny w laboratorium i za to dostali w 1996 roku Nagrodę Nobla. A później postawili takie pytanie, czy na Ziemi jest coś, co ma taką strukturę. I w taki oto sposób znaleziono fullereny w szungicie. Jest to jedyny minerał na Ziemi, który ma to coś. To ważne, bo szungit nadaje się nie tylko do oczyszczania i uzdatniania wody. Polecany jest jako lekarstwo na infekcje, bo niszczy drobnoustroje, bakterie, wirusy. Jest to lekarstwo na stany zapalne, na alergie, nadciśnienie, trawienie, problemy ze stawami, schorzenie skórne. Badania rosyjskie, jedynie w Karelii, na terenie Rosji występuje ten minerał, wskazują szungit jako lek przy depresjach i wszelkich kłopotach psychiczno-emocjonalnych. Szungit jest jednym z darów natury, służącym do oczyszczania środowiska i człowieka. Można pić wodę szungitową, to jest żywa woda. Można kawałek nosić w kieszeni, można wsypać trochę szungitu do miseczki, postawić obok laptopa albo tam, gdzie się śpi, albo gdzie się często przebywa. Oczyści powietrze i nas. Szungit chroni też przed promieniowaniem rentgenowskim i elektromagnetycznym. Nasze routery, komórki, komputery to. Jak działa? Zmienia charakterystykę szkodliwego promieniowania na fale, które bardziej pasują do człowieka. Dzisiaj pola elektromagnetyczne są wszędzie. Przed nami 5G, więc może szungit. W 2017 roku pisano, że zostanie wykorzystany w Fukushimie, bo potrafi usunąć imponujące ilości promieniotwórczych zanieczyszczeń. Mam nadzieję, że tak się stało. W internecie można poczytać sobie, jak przygotować wodę szungitową, ile pić i takie tam różne potrzebne rzeczy. Szungit daje formę ochrony człowiekowi, ale jest ograniczona. I jeszcze kilka zdań dzisiaj o tym, czego boimy się teraz najbardziej. Słowo koronawirus, odmieniane przez przypadki od rana do wieczora, samo w sobie rośnie w siłę, bo słowo, jak każde powtarzane, nabiera mocy, a że podszyte lękiem, to razem z nim tworzy wielki parasol nad nami i działa na psychikę człowieka. Może warto zwrócić uwagę i na to, żeby oszczędniej używać tej wirusowej petardy. Dalaj Lama na spotkaniu z tajskimi, wietnamskimi studentami został zapytany o tego wirusa. Odpowiedzią dla buddystów była mantra zielonej tary. Om tare tut tare ture soha. Tara to bogini współczucia. Najpierw mnie to zaskoczyło, ale sprawdziłam znaczenie poszczególnych słów. Mantra chroni przed zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym, chorobami fizycznymi, a przy tym daje relaks i spokój ducha. Mózg spowalnia, inaczej pracuje i każdego człowieka wzmocni, bez względu na to, czy buddysta, czy jakiś inny. No i przybyli i powtarzali za Dalai Lamą mantrę zielonej tary. Om tare tut tare ture soha. Spokoju i nam trzeba, bo co piąta Polka denerwuje się cały czas, a w nerwach człowiek jest osłabiony i podatny na wiele. Dobrego, refleksyjnego poniedziałku życzę. Grażyna Dobroń. Dziękujemy. Dla uspokojenia Simon i Garfunkel. Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La-la-la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, lie, lie. Boxer, Paul Simon i Art Garfunkel. Za 18 minut będzie południe, a za oknem na Myśliwieckiej ciągle świeci słońce. Jutro by mogło być w tej chwili. jutro możemy być szczęśliwi. Okej, słońce wysyłam do Bytomia i do Głogowa. Gdyby jeszcze ktoś miał zapotrzebowania, proszę pisać. Za 12 minut, godzina 12. Na pożegnanie wybrałem ten utwór, który zawsze wraca tego dnia, bo to dzisiaj jest The Day The Music Died. To było 3 lutego 1959 roku. Zespół koncertował w... koncertował, gdzie oni koncertowali, teraz nie widzę, wybierali się na następny koncert, wsiedli do samolotu i to byli panowie Buddy Holly, Richie Valens, The Big Bopper i pilot Roger Peterson. I zaraz po starcie maszyna spadła, proszę pamiętać, 3 lutego 1959 roku. 12 lat później Don McLean napisał właśnie piosenkę pod tytułem American Pie, The Day The Music Died. Tak patrzę sobie teraz i widzę, że w 1999 roku ten utwór wykonała Madonna w filmie American Pie. No i wtedy sięgnęliśmy po wersję oryginalną i ona cieszyła się jeszcze większą popularnością na liście. To także kawałek historii listy przebojów programu trzeciego. Przy okazji polecam archiwum alp3.pl. Tam odnajdą Państwo wszystkie notowania listy i tak jak zawsze mówię, to pułapka wciągająca, bo można tam trochę posiedzieć. To już właściwie wszystko na dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo, życząc miłego dnia. I na koniec jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam także na tej stronie wyświetli się cały program muzyczny naszego dzisiejszego spotkania. Don McLean, wersja pełna The Day That Music Died, czyli American Pie, rok 1971. Miłego dnia. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sideline. But the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the